حسین احیاگر دین خدا شد که خون قدسیش سر بقا شد. حسین بر دین احمد پاسبان است، سرود عاشقی از او روان است. حسین ریحانه باغ نبی شد که او تفسیر اوصاف علی شد. حسین تفسیر بر ذبح عظیم است، ولی خون او رب رحیم است. حسین سرسلسله از جنبش عشق که او باشد مراد و مرشد عشق. حسین آن پیر بی همتای عرفان شده سرمست از صحبای ایمان. حسین و صبر ایوب در دل او، میان قلب عاشق منزل او. حسین و لحن داوود در صدایش، پلیدان چون بریدند سر از قفایش. حسین و یک جهان رنج و مصیبت، به کام دشمنش حرمان و حسرت. حسین خود شرح و تفسیر بلا شد که خون پاک او عطر کربلا شد. حسین آن زاده ام ابیها، بریزم من به پای او گوهرها. همی گویم سروشا مدح مظلوم، که در خون حسین صد سر مکتوم. با تشکر فراوان از استاد بزرگوار مولانا قادربخش ارجمندی که مختصری از زندگی نامه حضرت حسین رضی الله تعالی عنه را خدمت شما عزیزان ایراد فرمودن. در این قسمت از برنامه مختصر پذیرایی هست از مهمانان عزیز که توسط انتظامات اجرا می شود. در ضمن خدمت تمامی مهمانان عزیز، مسئولین بزرگوار که قدم رنجه نموده و دعوت ما را جهت شرکت در برنامه بزرگ داشت سرور و سالار شهیدان حضرت حسین رضی الله تعالی عنه اجابت نمودند، خیر مقدم عرض می نماییم. جلیل بهرامینیا، یکی از نویسندگان معاصر، در مورد مفهوم واقعی حادثه کربلا می نویسد: به رغم تفاوت بنیادین تفسیر حادثه کربلا و نوع بزرگ داشت آن در میان اهل سنت و شیعه، بر این واقعیت اجماع هست که قیام دلیرانه و مسئولانه امام حسین رضی الله تعالی عنه در برابر انحرافات سیاسی آن روزگار، برخواسته از هسته اندیشه توحیدی و معطوف به احیای ویژگی های یک جامعه برآمده از لا اله الا الله بوده و رنگ اصیل اسلامی داشته است. زیرا پرپیداست که قبول توحید مستلزم تغییر سبک زندگی و دگرگونسازی مناسبات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است و فرد موحد در صورت اصالت فهم دینی اش ناگزیر مدافع آزادی بشر از چنگال جباران و برقراری نظام عدالت محور خواهد بود. اسلامی بودن یک اجتماع دو مبنا و نماد دارد: نخست فقدان استعباد و به بردگی کشاندن انسانها که بیش از همه در تلاشهای موسی علیه السلام مشهود است. دوم حاکمیت عدل و قسط که در آیه لیقوم الناس بالقسط هویداست. مشهور است که پیام آور صلی الله علیه و سلم فرموده اند که یک جامعه را نمیتوان دین پسندان خواند مگر آنگاه که قضاوت در آن بر مبنای عدالت باشد و بیپناهان بتوانند بدون اضطراب و لکنت زبان حق خیش را از قدرتمندان مطالبه کنند. این ارزش ها را به تعبیر زیبای علامه اقبال، خون امام حسین از نو زنده کرد و مقاومت دلیرانه او بود که تخت استبداد را رزاند. فراموش نکنین که تشخص طلبی ها و لجاجت های هویتی نباید بر ماهیت احیاگرانه و رهایی بخش خیزش ایثارگرانه حسین ابن علی رضی الله تعالی عنهما فراموشی و بی‌اعتنایی بنشاند و ما را در ستایش و ترویج اندیشه حسینی مردد سازد. کشته شد شاه شهیدان تا شما گیرید پند، کشته شد شاه شهیدان تا شما گیرید پند. پیش ظالم پاپشاری یکه و تنها کنید. پیش ظالم پافشاری یکه و تنها کنید.